decidindo o que eu vou dar pra você. Mas valor sim, né? Ué. Nem akar menni, vásárba akar menni. Hogy összekeverték a dolgokat az előző hétfőtől. Majd ünnepeltek, de ide jönnek. Da, telefonra. Da, telefonra. Nézd, mennyi percet van még, hogy beaktiváljam is itt a 30 fokosra. Olyan büdös lett ez a vízbe, belebasszol az összeset, hát az összes nagy vödörül, az összeset kijönhetné. Olyan büdös lett, hogy elálljon. Én nincs ilyen egyszer. Gondolok mások, akkor nincs egy. Az a nagy vödörös, amit van, nem is. Is. Mert péntek volt, kaptam perceket. Úgy kaptam perceket, hány percet, és már veszíted? Nem, érdekes. Nem, nagyon fontos. Ez az a szar, persze, hogy a legdrágább a minden. De pénteken egy napra kapsz. De máma is hívtál. Hívtam, mert kaptam, de nem tudok, hogy muszáj rajta érvényesek a kreditnek a kártyám, hogy még kapas. Nem érvényes a kreditnek a kártyád, akkor nem tudok el. Nem érvényes. Muszáj kártyára minden két fontot rakni rá, és taposítsuk ki a napsz. Pica, hogy van? Hány percet kapsz akkor? Most 3000 percet. 3000 percet? Az így ugyan, hogy gondolom. Te jó Isten, hogy milyen a 3000? Nem mondok hozzá, semmi értelmes. Egy napra, 21 óra ér most csak pica. Nem a pénz. Akkor már hónap nem lesz. Már hónap nem így vissza. Hát ez faszom. Akkor adok 200 milliárdot hogy egy. Hát de kaptál te máma pénzt, mennyit kaptál mostanában? Patanyi pénzben én megmondtam szépen, hogy én többet nem fogok semmilyen telefonszámot találni. Hát, hogy bazd meg, akkor mi a kívánok, hogy bazd meg, akkor hogy fogok értekezni. Ma te felhív a szennyet, és... Jól, amikor azt sem tudom, melyik szaron kell hívni. Tövegy van benne csak. Hát, sok szar van már benne. Nagyon is sok szar van benne. Nem azokat a telefonok. Ugye az elnyelépet is öltötre. Hova haladtad ott? Hm? Pár értéket legalább egy kicsit valamelyet. Pár évek csomó gyönt. Jó, de több is sokkal, hogy felszívja a tebeleit. Honnan kézzed el, mennyi számítógép megnyolod. Okay. És lehet, nem lassítják az internetet. Belefulladnak. Nem mondkozom, ha gondolkodni. Legyen így a tüdőt rendesen. Miki szerint elmegyek a vízbe. Gyöngy a szerzet, hogy nézzük a tévét, tütőjük. Ezt is nem vettem fel. Ugyan, ezt abban kifullad bele, de szó. Ott van egy telefonod, láttad? Az a Lenovo. Az Lenovo. Lenovo. Mindegyik jó. Akkor már a jók. Belefulladnak. Kérdelem, mennyi sok szájtógyék maradt még? Aztán, hogy ezek nem akarják nekem odaadni gyors. Legszuszaszedik, mennyi sok van. És nem szemeltelnek többet. Jó sokan belefulladtak. Magyarország felvédik. De másra is sokan belefulladnak. Meggondolkozz, hogy még fulladnak be, nem lehet sok a hozzá. Egyszerűen le van a gyöngyölt idejük, a kicsi húzat és belefulladnak. Nem, gyorsabb lesz a lintján, nem olyan terhek. Internet. Egyetlen egy szappant hoztál nekem? Mert kettőt hozott. van a két pontot a csatásra, itt van a fehér ló, azaz a Vardaglász, és itt van a Bohémia. A front ember köszöntök mindenek előtt a Vardaglász volt. Jó, de sok szeretettel. Sziasztok, én is szeretettek. Ön pedig van egy most szerintem kezdjük a Vardaglászsal, hogy erről már is tettélünk, mutatnám azt is, hogy honnan jöttetek ide a Vardaglászsába. Hogy ti egy igazi etalon vagytok, tehát hogyha a cigányzenéről van szó, akkor ti szerintem Magyarországnak egy olyan piedesztáján álltok, ahonnan szerintem ti örökzöldek maradtok, és generációk fogják hordozni a neveteket. Hát én nagyon bízom, mert pont azt beszéltem a fiaimmal, nagyon fiatalok, és ezáltal mind a felelősségüket van az emberi át, mert itt van abban is, akkor már megvan minden. De elmondtam nekik, hogy ha gyerekek, azt nem fogják utálva, akkor igen, nem fogják, hogy átszolni. Akkor több mint valószínű, hogy ebből még a gyerekek, akár az unokátok is valamilyen szinten részesült ebből a dologba. Hát én mondtam, hogy teljesen hagyd utálni, mert tényleg ennek nem lehet azt, hogy megfogod, mert muszáj volt az előbb, hogy olyan az van, hogy akár örökölni is lehet az én gondolkoztam és végeztem kutatásokat, és arra jöttem rá, hogy igazán cigányzere az talán a magyar cigányzere. Nem tudom, de ezt hogyan látod? Hát én igazság szerint az igazi cigányzenét, én a Nikola Szarszki. Lehet, hogy csúnya, hozni számol. Én csak jó király. Úgyhogy, hát igen, igen, azt lehet mondani, hogy ugye mivel a világot tényleg bejártuk, és nem volt olyan hely külföldön, ahol nem mozdítottuk volna az embereket, ezen az a fegyetén kémaért, nem tudom, bármilyen számozások mindenhol megvoltak. De ugye mindenkinek is az egyébként kellett egy szintet, mert a fiatalság nem biztos, hogy ezt a úgymond a régi módú cigány felét én inkább ilyen elborús cigányzenének nevezem, mert ugye mi is ugrottuk a szintet, hogy nem abban a stílusban kezdtem el, hogy játszom, mint a szüleim, hanem abban, amiben én jól érzem magam. És hát ugye ebből kifolyólag léptünk elég nagy szinteket, észivészi feldolgozat, hindi feldolgozat, Bohémia Pannon, az között produkció, de hát azért mi azért léptettünk is igazság szerint, most már azt lehet mondani, hogy ezt a fajta cigány szerint, amit mi játszanál azt, hogy a világzenében sorolják, de hát akár beszélhetünk a Pannon-Grosznak a stílusáról és a cigány zenéjéről, hiszen a világot bejártuk és mindenhol táncoltak rá, jól érezték majd az emberek, hogy mondjuk ez maga lehet az ürök. Számotokra, mert hát ugye, bocsánat, ez most ilyen személyes körkérdés, a Covid időszak, amikor ugye mindenki bezárkózott, ez számotokra hozott, volt valami hozadéka, pozitív értelme, vagy esetleg volt valami más hozadéka? Hát hogy mellett volna hozadéka? Én megtanultam burkolni, nárkerítésképpen, medencékból szóló, nagyon sok minden megtanultam, közben meg pusztultunk eléhen. De viszont a kerítés az jól lett is, és a fürdőszobos nagyon szépen lecsempézve. Hát én azt mondom, hogy inkább még a fognak vezetőt, mert még nem is az anyagod, ezt inkább a lelki terem az, ami nagyon megviselő, és én most érzem meg a mondat. Istálóban indult a víz. Menj már, cica, mica! Na búcsörök, hát minél folyik már. Nem, szóval mindjárt beadom.